Arthur Conan Doyle Los Amigos Fiyaskosu. Seslendiren Akın Altan. Los Amigos'taki elektrik santralinin hekimiydim. Oradaki büyük elektrik santralini herkes bilir. Şehir geniş bir alana yayılmıştır. Çevredeki küçük kasaba ve köylerin hepsinin elektriği buradan sağlanır. Los Amigos halkı, dünyadaki en büyük elektrik santralinin kendilerinde olduğunu söyler. Zaten onlara göre her şeyin en büyüğü buradadır. Los Amigos'ta düşük olan tek şey, suç ve ölüm oranlarıdır. Böyle büyük bir elektrik santrali olunca da, Los Amigos'taki suçlulara eski usul idam cezalarını uygulamak tam bir israf olurdu. Doğudan elektrikli sandalyede infaz haberleri geliyordu. Zannedildiği gibi ani ölümle sonuçlanmamıştı bu infazlar. Batılı mühendisler, suçluların böyle cılız elektrik şoklarıyla idam edilmesine bıyık altından gülüyor, Los Amigos'ta bir idam mahkumu olduğu takdirde böyle bir şeye asla izin vermeyeceklerini, büyük dinamoları devreye sokacaklarını söylüyorlardı. Elektriği idam mahkumundan sakınmayacak, üretilen elektriğin tümünü vereceklerdi. Bunun nasıl bir sonuç doğuracağını kimse tahmin edemiyor ama kesinlikle ölümcül olacağını biliyordu. İdam mahkumuna vermeyi düşündükleri elektrik miktarı bugüne dek hiçbir insana verilmemişti. 10 yıldırım gücündeki elektrikle çarpılacaktı bu kişi. Kimileri tutuşup yanacağı, kimileri ise parçalara ayrılıp yok olacağı konusunda tahmin yürütüyordu. Bu sorunun yanıtını öğrenmek için hevesle bir idam mahkumu bekliyorlardı ki, Duncan Warner geldi. Warner, yıllardır kanun kaçağı olarak aranan biriydi. Gözü dönmüş bir aydut, katil ve tren soyguncusuydu. Kimsenin ona acıyacağı yoktu. 10 idamı hak ediyordu. Los Amigos halkı ondan ölesiye nefret ediyordu. Oysa kendisini böyle bir cezaya layık görmüyor olacak ki, iki kez kaçmaya teşebbüs etmişti. İri yarı, güçlü kuvvetli bir adamdı. Aslan yelesine benzeyen siyah saçları ve göğsüne kadar inen sakalları vardı. Duruşması sırasında, kalabalık mahkeme salonunda onun kadar dikkat çekici biri daha yoktu. Fakat bu heybetli görüntüsü, yaptığı kötü şeyleri affettirmeye yetmiyordu. Avukatı elinden geleni yaptı. Ama bütün kartlar aleyhineydi. Ve Duncan Warner, Los Amigos dinamolarının insafına terk edildi. Ben de bu konunun tartışıldığı komite toplantısındaydım. Şehir konseyi, düzenlemelerle ilgilenmesi için 4 uzman seçmişti. Bunların 3'ü kayda değer kimselerdi. Joseph McConner, bizzat dinamoları tasarlayan kişiydi. Joshua Westmacott, Los Amigos Elektrik Dairesi'nin başkanıydı. Benden ise başhekimdim. Son olarak da Peter Sturpnagel adında yaşlı bir Alman vardı. Almanların Los Amigos'ta güçlü bir lobisi vardı ve hepsi de kendi adamlarına oy vermişti. Sturpnagel komiteye bu şekilde girebilmişti. Kendi ülkesinde mükemmel bir elektrik teknisyeni olduğu söyleniyordu. Elektrik tertibatından ve Leyden şişesinden iyi anlıyordu. Leyden şişesi. Hollandalı fizikçi Peter van Musebroek'un 1692-1761 Leyden Üniversitesi'ndeyken yaptığı ilk ilkel kondansatör. Fakat bunların ötesine geçemediği ve yayınlanmaya değer bir sonuç elde edemediği için kendisine bilimi hobi edinmiş zararsız bir kaçık gözüyle bakılıyordu. Onun komiteye seçildiğini duyunca üçümüz de bıyık altından gülümsemekle yetindik ve yaşlı adamı fazla karıştırmadan toplantıyı kendi aramızda güzelce götürdük. Oysa kulakları zor işittiği için kulak kepçesini eliyle öne doğru iterek bizi duymaya çalışıyor, toplantıya ancak arka sıralarda oturmuş, not alan basın mensupları kadar dahil olabiliyordu. Her şeyi konuşup kararlaştırmamız fazla uzun sürmedi. New York'ta 2000 volt kullanılmış ama ani bir ölümle sonuçlanmamıştı. Belli ki elektrik şoku zayıftı. Los Amigos bu hataya düşmeyecekti. Bundan 6 kat daha güçlü bir elektrik şoku verilecek, böylece 6 kat daha etkili bir sonuç alınacaktı. Bundan daha mantıklı bir şey olamazdı. Büyük dinamolardaki gücün tamamı Duncan Warner'a uygulanacaktı. Böylece biz üçümüz meseleyi hallettik. Tam toplantıyı sonlandırmak üzere ayağa kalkmıştık ki, sessiz meslektaşımız ilk kez ağzını açtı. "Beyler," dedi. "Elektrik mevzuundaki cehaletiniz beni fazlasıyla şaşırttı. Elektriğin insan üzerindeki etki ilkelerine hiç de vakıf değilsiniz." Komite üyeleri onun bu nezaketten uzak yorumlarına kızgınlıkla cevap vermeye hazırlanıyorlardı ki, elektrik dairesi başkanı, adamın kaçık olduğunu göstermek amacıyla kendi alnına vurdu ve müstehzi bir gülüşle, "Peki beyefendi, bize söyler misiniz? Çıkarımlarımızın neresinde hata buluyorsunuz?" dedi. "Büyük dozdaki elektriğin küçük dozlardan daha etkili olduğu yönündeki varsayımınız yanlış. Büyük dozların tamamen başka bir etki yaratabileceği hiç aklınıza gelmiyor mu? Güçlü elektrik şoklarının etkisini anlamak için deney yaptınız mı hiç?" "Analoji yoluyla biliyoruz," dedi başkan kibirle. "İlacın dozunu artırırsanız etkisini güçlendirmiş olursunuz. Mesela, viski," dedi Joseph McConner. "Evet, mesela viski. Anladınız mı?" Peter Stulpnagel gülümseyerek başını salladı. "Bu iyi bir kanıt değil," dedi. "Viski içtiğim zamanlarda ilk kadeh beni uyarırdı. Ama 6 kadeh beni uyuturdu. Bu da tam ters bir etkidir. Elektriğin de böyle ters bir etki yarattığını düşünecek olursanız, ne olur peki?" Üçümüz de kahkahalarla gülmeye başladık. Bu adamın tuhaf biri olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar tuhaf olacağını tahmin edemezdik doğrusu. "Söyler misiniz? O zaman ne olur peki?" diye tekrarladı Peter Stulpnagel. "Bunu deneyip göreceğiz," dedi başkan. "Şunu bir düşünün," dedi Peter. "Elektrik kablosuna değen işçilerin aldığı elektrik sadece birkaç yüz volt. Buna rağmen anında ölüyorlar. Bunu hepiniz bilirsiniz. Buna rağmen New York'taki mahkuma çok daha büyük bir güç uygulanmış olmasına rağmen adam bir süre can çekişti. Daha küçük dozların daha ölümcül olduğunu anlamıyor musunuz?" "Beyler, bu tartışma gereğinden fazla uzadı," diyerek başkan tekrar ayağa kalktı. "Komitenin çoğunluğu, Duncan Warner'ın salı günü, Los Amigos dinamolarının bütün gücüyle idam edilmesine karar vermiştir. Öyle değil mi?" Joseph McConner, "Katılıyorum," dedi. "Ben de katılıyorum," dedim. "Ben karşı çıkıyorum," dedi Peter Stulpnagel. "Öyleyse karar alınmıştır. Sizin itirazınız toplantı tutanağına düşülecektir," dedi başkan ve oturum dağıldı. İnfaz sırasında hazır bulunan çok az kişi vardı. Komitenin 4 üyesi de emirleri uygulayacak cellatla birlikte oradaydı. Ayrıca Birleşik Devletler Federal Polisi, hapishane müdürü, papaz ve 3 basın mensubu hazır bulunanlar arasındaydı. Burası, merkezi elektrik istasyonunun yan binasında bulunan tuğla duvarlı küçük bir odaydı. Eskiden çamaşırhane olarak kullanılan odanın bir köşesinde fırın ve bakır bir kazan vardı. Mahkumun oturacağı iskemle dışında başka eşyası yoktu. İskemlenin önüne mahkumun ayaklarını dayayacağı metal bir plaka yerleştirilmişti. Plakanın içinden kalın bir kablo geçiyordu. Tavandan sarkan başka bir kablo da mahkumun kafasına geçirilecek başlıktan çıkan küçük metal çubuğa bağlanacaktı. Bu bağlantı yapıldığında Duncan Warner'ın işi bitmiş olacaktı. Mahkumun gelmesini beklerken ağırbaşlı bir sessizlik hüküm sürüyordu. Mühendislerin yüzü sararmış, sinirli bir biçimde kabloları ayarlıyorlardı. Katı görünüşlü federal polis bile huzursuz görünüyordu. Çünkü asmak başka bir şeydi, bir insanı elektrik vererek havaya uçurmaksa bundan tamamen farklıydı. Basın mensuplarının yüzleri önlerindeki kağıtlardan bile daha beyazdı. Bu hazırlıklardan hiç etkilenmeyen tek kişi ise Kaçık Alman'dı. Yüzünde bir gülümseme, gözlerinde haylaz bakışlarla odanın içinde gezinip duruyordu. Birkaç defa kahkaha atacak gibi olduysa da, papaz onu ciddiyete davet etti. ''Ölümün huzurunda nasıl böyle alaycı davranırsınız, Mr. Stulpnagel?'' dedi papaz. Fakat Alman işi arsızlığa vardırmıştı. ''Eğer ölümün huzurunda olsaydım, böyle davranmazdım.'' dedi. ''Fakat öyle olmadığına göre, istediğim gibi davranabilirim.'' Papaz bu küstahlığa karşı daha sert bir serzenişte bulunacaktı ki kapı ardına dek açıldı ve Duncan Warner iki gardiyanın arasında içeriye girdi. Warner donuk bakışlarla çevresine göz gezdirdikten sonra hiç tereddüt etmeden ilerleyip elektrikli iskemleye oturdu. ''Ateş edecekseniz edin bakalım.'' dedi. Akıbetinin ne olacağını ona söylememek barbarlık olurdu. Papaz kulağına bir şeyler fısıldadı. Görevli başlığı kafasına geçirdi ve hepimiz nefeslerimizi tutmuş beklerken kabloyla metal çubuk birbirine temas etti. ''Aman!'' diye bağırdı Duncan Warner. Elektrik şoku vücuduna yayılırken iskemlesinden havaya sıçramış ama ölmemişti. Bilakis gözleri öncekinden daha parlaktı. Görünüşünde tek bir değişiklik olmuştu. Saç ve sakalının siyahı, bir manzaranın üzerinden çekilen gölge gibi silinip gitmişti. Saçı sakalı kar gibi bembeyazdı artık. Bunun dışında başka da bir belirti yoktu. Yanakları bir çocuğunki gibi kütür kütür, cildi pürüzsüz ve parlaktı. Federal polis, komite üyelerine kınayan gözlerle baktı. ''Galiba bir aksaklık oldu beyler.'' dedi. Biz üçümüz birbirimize baktık. Peter Stulpnagel düşünceli düşünceli gülümsedi. ''Bir şok daha verirsek olacak sanırım.'' dedim. Kablo bir kez daha metal çubukla temas etti. Duncan Warner yine iskemlesinde sıçrayıp haykırdı. Fakat orada oturanın Warner olduğunu bilmesek, onu hiçbirimiz tanıyamayacaktık. Saçı ve sakalı hemen oracıkta dökülüvermişti. Odanın içi bir berber dükkanının cumartesi akşamları aldığı haldeydi. Warner orada öylece oturuyordu. Gözleri ışıl ışıl parlıyor, yüzünden sağlık fışkırıyordu. Sadece kafası Hollanda peyniri gibi dazlak kalmış, çenesi ortaya çıkmıştı. Kollarından birini önce usul usul ve tereddütle hareket ettirdi, sonra kolunu giderek artan bir güvenle sallamaya başladı. ''Şu kolumu, Pasifik'teki doktorların neredeyse yarısına gösterdim, hiçbiri çare bulamamıştı.'' dedi. ''Yeni gibi oldu vallahi. Ceviz dalı gibi esnek.'' ''Kendini çok mu iyi hissediyorsun?'' diye sordu yaşlı Alman. ''Hiç bu kadar iyi olmamıştım.'' dedi Duncan Warner neşeyle. Çok zor bir durumdu. Federal polis komite üyelerine ters ters bakıyordu. Peter Stulpnagel sırıtıyor, ellerini ovuşturuyordu. Mühendisler kafalarını kaşıyorlardı. Dazlak mahkum kolunu savuruyor, mutlu görünüyordu. Başkan, bir şok daha diyecek oldu. Federal polis, hayır efendim diye sözünü kesti. Bu sabah yeterince maskaralık gördük. Burada infaz için toplandık ve infaz yapacağız. Öneriniz nedir? Tavanda sağlam bir çengel var. Bir ip getirin de şu işi bitirelim. Gardiyanlar ip almaya gidince tuhaf bir sessizlik daha oldu. Peter Stulpnagel, Duncan Warner'ın kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Haydut şaşkınlık içinde onun yüzüne baktı. ''Değil mi?'' dedi. Alman başını salladı. ''Ne? Olur şey değil.'' Peter başını salladı. İkisi de kıkır kıkır gülmeye başladılar. Aralarındaki bir şakaya güler gibiydiler. İpi getirdiler. Federal polis, mahkumun boynuna ilmeği kendisi geçirdi. Sonra da iki gardiyan, federal polis ve yardımcısı kurbağana astılar. Warner yarım saat boyunca asılı kaldı. Korkunç bir sahneydi. Sonra da ağırbaşlı bir sessizlik içinde onu yere indirdiler. Gardiyanlardan biri sedye istemek için dışarı çıktı. Fakat Duncan Warner ayakları yere değer değmez, hepimizin şaşkın bakışları altında elini boynuna götürdü, ilmeği gevşetti ve uzun, derin bir nefes aldı. ''Paul Jefferson'ın satışları iyi gidiyor.'' dedi başını tavandaki çengele çevirerek. ''Dükkanının önündeki kalabalığı yukarıdan rahatça görebiliyordum.'' ''Tekrar asın!'' diye bağırdı federal polis. ''Ne yapıp edip canını alacağız?'' Kurban yine havada sallanmaya başladı. Onu orada tam bir saat tuttular. Fakat yere indirdiklerinde gevezeliklerine devam etti. ''Şu bizim Plunkett meyhaneye fazla takılıyor.'' dedi. ''Bir saat içinde tam 3 kez oraya girip çıktı. Üstelik ailesi de var. Şu Meret'i bıraksa hiç fena olmaz.'' İnanılır gibi değildi. Ama gözlerimizin önünde yaşanıyordu işte. Bundan kurtuluş yoktu. Çoktan ölmüş olması gerekirken orada durmuş gevezelik ediyordu. Hepimiz öylece kala kalmıştık. Ama Birleşik Devletler Federal Polisi Carpenter öyle kolay kolay pes edecek bir adam değildi. Herkese kenara çekilmesini işaret etti. Mahkum orada tek başına kalmıştı. ''Duncan Warner,'' dedi usulca. ''Siz buraya kendi rolünüzü oynamak için geldiniz. Ben de kendi rolümü. Sizin işiniz... Eğer becerebiliyorsanız hayatta kalmak. Benimkisi ise infaz etmek. Bizi elektrikli iskemlede yendiniz. Hakkınızı yememek lazım. Asılma cezasında da yendiniz. Ama artık yenme sırası bende. Ne de olsa görevimi yerine getirmeliyim.'' Konuşurken ceketinin cebinden bir 6 patlar çıkardı ve 6 mermiyi de mahkumun üzerine boca etti. Odayı bir duman bulutu kaplamıştı. Göz gözü görmüyordu. Fakat duman dağıldığında mahkum orada dikilmiş, bezginlikle ceketinin önüne bakıyordu. ''Senin geldiğin yerde ceketler ucuz herhalde.'' dedi. ''Ben buna $30 ödedim. Bak ne yaptın. Öndeki delikler yetmiyormuş gibi delip geçen 4 mermi yüzünden ceketin arkası da berbat oldu.'' Federal polisin tabancası elinden kaydı, kolları yana düştü. Mağlup olmuştu. Komite üyelerine dönüp çaresizlik içinde, ''Beyler, belki siz bunun ne anlama geldiğini bana açıklayabilirsiniz.'' dedi. Peter Stulpnagel bir adım öne çıktı. ''Size her şeyi açıklayabilirim.'' dedi. ''Zaten bu konuda bilgisi olan tek kişi sizsiniz gibi görünüyor.'' ''Evet, bir şeyler bilen tek kişi benim.'' Bu beyleri uyarmaya çalıştım. Ama beni dinlemedikleri için bıraktım. Kendileri tecrübe ederek öğrensinler. Olan şu: verdiğiniz elektrikle adamın canını çoğalttınız. Artık yüzyıllar boyunca ölüme meydan okuyabilir. Yüzyıllar boyunca mı? Ona yüklediğiniz onca enerjiyi tüketmesi yüzyıllar alır. Elektrik hayattır. Siz de ona en yüksek miktardaki elektriği yüklediniz. Belki 50 yıl içinde onu idam edebilirsiniz. Ama yine de pek ümitli değilim. Aman Tanrım! Ne olacak şimdi? Ben ne yapacağım? Diye mutsuzlukla haykırdı federal polis. Peter Stulpnagel omuzlarını silkti. ''Onu ne yapacağınızın pek de bir önemi kalmadı artık.'' dedi. ''Yüklediğimiz elektriği geri alamaz mıyız? Baş aşağı ayaklarından filan assak?'' ''Yok, yok. Söz konusu bile değil. Ama Los Amigos'ta haydutluk yapamayacak artık.'' dedi federal polis kararlılıkla. ''Onu yeni hapishaneye göndereceğiz. Hapis hayatı içindeki enerjiyi tüketir zaten.'' ''Bilakis.'' dedi Peter Stulpnagel. ''Bence o hapishaneyi tüketecektir.'' Bu tam bir fiyaskoydu. Bu konuyu yıllarca aramızda açmamaya özen gösterdik. Ama artık bir sır olmaktan çıktığına göre, bunu bir veri olarak almak isteyebileceğinizi düşünüyorum. Son.